په تالاو کې کومرداري او به واچې په ټول نلکی کې مرداري او برازي د سنې چې په تالاو کې به مرداري او تر نلکی به الله لري راوځي دا سنې کېده که حلال او بور ول بدل په ټول نلکی کې چې دې چا چې ته لکه الته به حلال او براوځي د سنې کېده چې د حوض وبږي ګر د حلال نلکان دې مرداري او براباس د انسان شب د انسان د سترګې د غوژنه د لاسونه د پښې دا ګو کې ګرد دغه سنلکان دې چې معده ته حرام خوراک ورشواس تر دغه به حرام کارونه ساجریږي نتیجه بر دغه رقم ده که حلال خوراک ورشواس د ټول اندام وسخه به حلال حلال افعال ساجریږي نو دا داسې مهمه مسله و نو علاوه په حلال او په حرام کې د کفارو خبره ونه مني هغه مخاطبات چې په حرام خوراک یې مخته کړی بر چې کوم کار د کوه تاته مغه خوند کی کیم برکه ولی خو زاد په حرام سره سوی په حدیث شریف کې راځي و یو سړی په سفر یې ډیر په ګردو کې داسي پټي اشعس به سر به د چپولې بر به نو لاسونه پورته کوي چې یا رب یا رب درک الله پاک وایو د دې چې دی خوراک حرام دی د دې جامه چې دا غوسه ده حرام ده د دې څنګه حرام دی و غوزی بل حرام ده بدن تغذیه په حرام سوی ده فانا یستجاب له یته به څنګه قبلونه چې څه شي لاسونه د سر لوړ ونه شي الله یې خو ځي پیژنم خوراکاره معلومه ده چې باسره معلوم دي چې شنګره معلومه چې ګټلې چې پچی شي اوس بیا ته لاسونه پورته کړی دعا کوي نو حدیث چې دی صحیح حدیث دی د بخاری او د مسلم راوی فانا یستجاب له یته چې ته به څنګه چی شي وسی قبلونه وسی نه کیږي نو دا چې مهمه مسله ده خو دې د ګرد سره خاصه کړ پرونجي عمومي د دې د اتباع سمانع کړ نه یې خصوصي په مسله کې د فرق نه منع کی د سپر مې ترجمه ته به مفهم فکلو تاسو خوراک کوي علاوه مما د اغه شیانو څخه د هغه مذبوحو څخه مما د اغه مذبوحي څخه غاړي پرې سوي په چاړه ذکر چې یاد سوي اسم الله نوم د الله عليه فراغ بند چې د الله نوم پر یاد سوی یا حقیقتا یا حکما حقیقتا سمانه سمدم چې پرې سل چې غاری ور پر کولې ول الله اکبر الله اکبر الله اکبر بر الله نو دا خو حقیقت هغه دی د الله نوم پر یاد سو دغه حکما به ازادي اوس نو بر خوشالي د چې اختر دور وېست کی سره د پلان اختر دا پرې بس په دا خوشالي کې بر الله اکبر یو سلاسي بر چار پرکاش کړه الله لکی په یره کې ذکر پاتوس اوم د سیدی لکه پر ویل سوی چې دانو حکمان وکی ویل سوی خو هغه ذبیحه چې د الله لایي د الله نوم په یاد یې رنی په قصد یې نه پر وای چې دا کوي څه دا رکه دا امر دا را ده نو د ذکر څه مکم ذکر مراد کی که حقیقی ذکر وو ام سیده که حکم ذکر وو حکم ذکر هغه د چیر دی په یاد کې نه بار د سالال څه دا شي دا هم الله در را وکی وې د حکمان وکی یاد سوی دی ولې وای د مؤمن زړه ګردو مرد الله د ذکر ډک دی الله سره قوی رابطه ده اگر چې وګړي به ځنی غافل شي خو هغه د زړه مستقر ذکر هغه په دکستان هغه برک پایت کی فکلو تسی خوراک کوي مما د اوغه حلال سو حیوانات څخه ذکر چې یاد سو یی حقیقتا یا حکما اسم الله نوم د الله علیه پراغه باندې ان کنتم کچیر تسی یاست بی آیاته په آیات اثر د الله تعالی مؤمنین تسی ایمان کوونکی او باور کوونکی است کریشتا مؤمنین نو اخره کدا اس په خبره پوهیږي تر دا رابط ورسته لا یو شان نزول واقعه هم و شبهه و د مشرکانو د طرف څخه نو اعلی د آیت کریمه ده اوس ما هو تر اوغه پاپر دان نازل کړه هغه دا چې مشرکانو و مؤمنانو ته بره ویل ول عجبنا ولا د کار مو دیسې ته هم چې ته چاړه پر راواخلې برای حلال کې غاړي ور پرې کې نو یې خوره او چې الله تعالی مړ کې په خپل نو هغه الله وجل ته خپل وایي چې دا خدای مړ کې هغه نه خوره نو ته در الله بزرګه چې الله کې خپل غې خوره چې مړ کې او چې الله مړ کې هغه نو نه خوره دغه شبهه ورواچول بر ځینې اصحاب و نبی علیه السلام ته چې دا خداسې خبره کوي چې دا نو اوس څنګه رقم خبره ده نو خو واقعي هغه خو الله وجل دا بل ما مړ کی ته خپل لاس کې خوري هغه نه خوري نو عذاب نبی علیه السلام ته الله وایي دا رسول ورته چې کوم مؤمن یې زما خبرې منه ده د وسوسې م منه چې درته کوي نو خدا وینه چې دا بهیر چې نه تر شرګو چې غورځي یته مصفحه وي نه وای دا نجس و مردار وي نه ده دغه کې بد بد اثر پراته دي فدغه وینې کې رقم رقم بد بد خوونه پراته دي نو ته چې غاړي ور پرې کې خدای وینه ګرد د ووزي غوښه صفاسي لکه ټکر چې په یو شیل دغه سی وینې شته چې دغه رقم براغ او بز نیو ووزي د دې صفاسي د وینې ګرد د باکیونه شته چې ځنی را ووتله نو خو دې خوره چې په خپل مړ شي چې هغه الله مړ کی خو هغه د پاسه د وینه ګرد د په غوښه کې جذب شي بیا نه ځنی وځي نو خو د هغه سره ازرار دی علاوه حکیم خزیم په هغه وینه کې اصلي خبره پرته ده هغه بدبد خصوصیتونه لري څه چې د الله په مرګ مړ خدا بلم د الله په مرګ مړ که الله ونه غواړي چې اتل سوارې غاړي ورپې کې سر به پرې کې ژوندې بینه به مړ کیږي مرګ خو د دواړو د الله کی خو په هغه کې هغه حکمت چې نجس وینه پکې کې پاتې شي پکې کې جذب وینه شده آیات کریمه این کنتم کچیری تسی هست بی آیاتی پر آیاتو پر اغا نازل سود علا و تعالی مؤمنین ایمان را ورون کی هست ایمان لرون کی هست نو دا خبر و منو چه دا خوری دا چه دا لانون پر یاد سوی او مذبوحی و ما لکم الله وی و ما چشاندی لکم تسی لره ان پا جه خبره که لا تأکلو چه تسی بخوراک نکوی مما دا اغا مذبوح و حیوان چه خزو کرد چه یاد سوی اسم الله نم دا الله علیه پر آغا بنینو تا تا چشاندی چه که نخوره ورا د مخه ول خوري امر در ته وکي وستا ته وای چې کته نه خوري لکه مشرک چې ته وای چې دا مخرش کې حلال کې هغه بر خرج خدای امر کې چې موږ مردار بولو الله تا ته څه شان دی دلیل په دې کې راوړ دلیل چې دی و ما څه شان دی لکم تشدر کم دلیل دی تشدر ان په دې خبر کې لا تاکلو چې تس خوراک نه کوي مما د هغه مذبوح او حلال کرسي او حیوان څخه ذکر چې یاد سوی اسم الله نوم د الله علیه پر هغه باندې وقد فصل لكم ما حرم عليكم ووحال دا قد بتاقيق سر فصل بتفصيل بيان كري لكم سيسي دا پار على عز وجل ما أغد سي بيان كري حرمت حرام كري دي عليكم برتسباني برتا دا تاريكا ولي دا ما ناشتا تا دا نمال ميري چه ما نا دا بوس خورم كدا نخورم على خو ما بتفصيل محرمات تا تا بيان كري چه ما وس حوالا در تا دار كري دا سورة ما يجي پا درهيم آيات كي گرد ذكر سيو با ته اوس باره شکمن یې چې دا چې زه عدال کوم دا خورم کې نه خورم تر تفصیل وروسته تر بیان وروسته هم پر تا باندې اشتباه ده په دماغ کې دي وسوسې راګرځي وسوسو کې د دې څه ضرورت دی څه شان دي کوم دلیل لري چې نه خوري او په داسې حال کې هغه د وقت فصله ترجمه بیا کوه او په داسې حال کې ته دا نه خوري قد فصله چې په تفصیل یې بیان کړي دي الله عز وجل د سورۃ مائده په درېیم آیات کې چشه بیان کړی چاته بیان کړی لکم ستسه د پاره بیان کړی کم شیان ما هغه شیان حرم چې حرام کړی علیکم پر تاسې باندې الا مغتررتم مگر نه هغه ستسه ورته محتاج یا خو نه در یادوم دا نور خګر درته بیان کړی نو دغه چې په چاړې حلال کې دا په هغه محرمات کې الله ذکر کړی دی نو شنو دې ذکر کړی پر چش باندې شک منه چې دا زه خو کې نه خرم تا د څه شیان دې تاسو لره که تاسو حرام در څه پټ چې الله خو ما په تفصیل ته بیان کړو هغه وګوره ورس چې دا حرام دی دغه حرمات چې جزده سو برای خود داغه چه علا لیه که دا علا نون پریاد سوی خدا پاقی که دا داخل نخو خورای دا الا مغتور ارتم استثناء چه دا دا نو دلتا چه دا طالبان دا استثناء دلتا که دا جماعت موصولی ما مراد که بارون دا استثناء متسیل دا پا ما قبل که چه دی دا داخل ندی وقد فصل على فتفصيل بيان كريد لكم تسي دفار ما أغش يعني حرم چه على حرم كريد عليكم پر تسي بانجي نو چه على حرم كريد أغوخ فتفصيل بيان كريد إلا مگرنا ما أغ حيوانان اغتررتم چه تسي محتاج سي واغت أغوخ نو برا حرام ندي نو أغش حرام ندي حلال دي أغوخ بحرام كي داخله منقطع ده دا منقطع سسنا مثال تسي دا مال ميجي چه ولجا أن يالقوم إلا حماران حمار نو راغج نو حمار پا قوم كي كلا داخله نو دام داغ ما اغتررتم خو حلال جي نو داخل ما حرمي كي نجي داخل مگر نا اغا چه علاو تالا چش كيري مگر نا اغا چه تسي ورطا محتاجة سي اغا تسي علا حلال كيري او كدامات مصدرية كي دا وقت بمعنى كي بارا متسل استثناء دين جوريجي وقد فصل علا پا تفصيل بيان كيري لكم سيس دا پارا ما اغا شان حرم چه علا حرام كيري عليكم پر تسي باني پر طول وقتو كي در باني حرام كيري إلا وقت اغتراريكم مگر نا پا وقت كي دا احتياج ستاسي دا ما وقت ياسو دا عموم الاوقات سرا استثناسو بارون به استثناء متصله بدل کیږي چې پر تاسو دا حرام کړی په ټول اوقات کې الهغه به نه حلال کړی په هغه وخت کې چې تاسو ورته محتاج سي هغه څه معنی هغه د احتیاج حالت هغه حالت یادی چې انسان دی په یو دشت کې دی هیڅ خوراک او شی نشته دا دی پر یو مردار باندې پیښ مردار معنی پرز کې چې اپسه دی چې ادم مردار سوی دی یا وش مردار سوی دی حلال کړی نه دی د سره خر مردار سوی

شرك في التصرف أم جوريش شرك في التصرف عبادات ندي ده يشاع كده ده شف ده جهان بيخبل متصرفين للتصرف بكشي كي بأسباب التصرف يو خد أسباب الله ني تصرف دي لك شعر راخل بسال على ين خد تصرف بسي كتاوكي بچاري جي وكي بل شعر راخل مزكا عره ين يا ده خبل كارو كسب چكي ده تصرفات خطر أسباب الله ني دي يا چه أسباب در كار ني پكشي كي بارا وپلاني ولي چه دي ده ده علاكي متصرف دي دي ومن دي پا ده كسو كي گرزي ده خلوك تا كارون وشي يوم يا نخدې په قبر کې فردي څه دغه څه تصرف کوي دا شو بد د طرفه څخه دغه ته شرک او شرک لکې نه لري نشکرون نه لري ولی خدا چې اسباب نه کار کوي دا قدرت ته د کون په یکون قدرت وای د کون په یکون قدرت چا خاصیت دی الله عز وجل بل څوک نشي کولای نو دا څنګه پیر دي چې په قبر کې پروت یو دی پر نیمه علاقه متصرف دی د پلانې ملک متصرف پلانې په بعد دی د پلانې ملک متصرف پلانې په بعد دا متصرفین چې ثابته خدا ما په خپل اسباب تصرف دی هغه د کون په یکون دی هغه خصوصیت الله دی چې څنګه ثابته خدا دی شرک په تصرف امستا منزونه په ماجد کې کوي بته سجده نه کوي خبر کې نه کوي فقط تصرف عقیده لري خدا بر کتاب دا مشرک دي داسره لکه د عبادت کې چې بته سجده کوي هغه مشرک په عبادت دي دا چې د الله تصرفات او بندگانو ته ثابت دي دا مشرک په تصرف دي دا غره کم شرک په تحلیل او په تحریم کې امرازي چې تحلیل او تحریم د الله خصوصیت چې دا شی حلال ته دا حرام په مزمن کې دا هیڅ پوهیږي دا چې د الله خصوصیت شو او دا وس مشرکان ورته وایي چې یا دا چې خپل مردار سي دغه حلال دي دا خوره ته د خبره دی ومناله او دا چې حلال کې دا مخره دا خو تا ځله مسرو کې چې مرګ کې دا کوي دا به شرک په تحلیل او تحریم دی په دغه انکم لمشرکون هو کور و الى تعتمهم سرک و ان اتعتمك تسي تعت في هم دي په چش کې کدا عقیده د لارې د متابعات کې شدې د تصرفات عقیده ساتي چې پلانې به ته پلانې متصرف په پلانې د پلان یا په اعمال کې د اطاعت کې لکه سمانه په اعمال کې دا چې دا مذبوح حیوان مخره ابل خره دا په اعمال کې دا دواړه اطاعت د اتعتمهم تورثم پام سما دواړه تر لاندې کړه که په عقیده کې د متابعات وسی که په اعمال کې د متابعات وسی اعمال کې باندې پر طریقه د تحلیل او د تحریم چې معنا چې واقعي دوه ویل چې حرام دي نو حرام دي متابعت کې دوه ویل چې حلال دي نو حلال دي متابعت کې دا الله پاک او حلال او حرام ته نه ګوري نو انکم تسل مشرکون مشرکان یاس د دې د فارې یو روایت دی په تفسیر عثماني کې نقل کړی دی د بخاری د شروح څخه نو هغه عدی ابن حاتم رضی الله عنه نبی علی صلوات و سلام ته دغه آیات په وخت کې وویل چې الله عز وجل د یهودو د نصارو په باره کې نبی علی سلام ته بیان کړي چې دوی ولې هلاک او برباد شو ول اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا دوی خو نیولې وو احبارهم هغه علما د دوی و رهبانهم هغه بزرګانو پیران د دوی اربابا دغه خدایان بللي وو من دون الله ما سوا دا لاس نو ځکه الله تعالی دې تباه او برباد کړ په دې کې بزرګانو خنزران جوړ کړل دې خپل علما او خپل پران دای ارباب غنډ ارباب جمع درب دغه څه خیر اب جوړ کړی و دا یات چې نازل سعادی ابن حاتم رضی الله عنه خو چې خو په خوا پر بل جن وس مسلمان سوی بره خدای نبی علی السلام تک شنه سی بر القران خو دغه سوی چې دی خپل احبار او علما او د پران ارباب کړو نو مشکل او ته عبادت کاوه چې ما پدې کې د اسوال راګرځه الا ویدی دوغه خدایان جوړ کړو مش د خدای خو هغه دی چې عبادت کوي ما خو لا کې درو س خپل د يهودو ملا ته سجده کړي ولا کوم یا خپل د يهودو پیر ته سجده کړي راهب ته سجده کړي خو زه د يهودیت پر جن باندې وم او الا دا وای نو د څنګه آیات پیغمبر علی السلام ولته ولي دونه چابکی کوي ته ګوره تست چې بدی ولا چې دا شی حلال دی حرام شی بدر حلال کې نه مخوري دول وو بارل چې حلال شی بده بدر حرام کې دا مخور ته نه خوري دا شی مونږ ورو بارل نو شرک لکې لري خداغه شرک دی داغه ته د سراب جوړ کی خو دې درب درجه دی ورکړه چې دوی در الله لی خو یې چې دې در مداري نه خوري نو خداغه تم را بو کی جنو ګوره د اغه حدیث څخه دا ثابت اسول چې دا شرک یوازې په عبادت کې ناراضي شرک په دغه تحلیل او تحریم کې امراض ولي خو پیغمبر دی په دغه ملامت کې کړي کنه دا عادی ابن حاتم سوال خو سی برر ماکله و ملاته سجده کړو ماکله او پرته سجده کړو نبی علی السلام سجدی خو جنای ورته کړی هغه چې دی کړی خو مشرک په عبادت وي خدا بل کار دی کړی دی چې ستا راهب ستا عالم هغه د یهودو چې کوم شی حلال وای د حرام کړی تا بره نه خوړي، چې کوم شی حرام وای د حلال کړی تا بره خوړي. خو دغه شرک دی، دې ته شرک فی التحلیل والتحریم وای. تحلیل شی حلالول، تحریم شی حرامول. په حرامول او حلالول کې هم د بل چا تصرف نه چیږي، د الله عز وجل دا چیږي. نو د سبقه پای پر دغه خبره ودرېدي چې دغه د دې چې تا ته حرامي چې د حلال سوی شی دی، یا هغه مردار شی چې مردار سوی دی تا ته حلال دی خوړه، حلال شی د ته حرام کی او حرام شی د ته حلال کی. نو چې ته په دغه کې د دې اطاعت وکړې، خبره ته مشرک سولې، د خدای درجه دې وده ته ورکړه، د الله په لاس کې تحلیل او تحریم خو تا د ته ثابت کړو. وإن أطاعتموك تس إطاعتك هم ددي إنكم تس مؤمنان ولا مشركون فدغ وقت برتست مشركان ويلتيج. نو خلاص هذا خبر دا طول السبكغة چه پرون چهو دا خبر سولا چه پا مطلق أمور كي بدو كفار متابعات مكوي دا غا متابعات كم وكي دلائر سخ مؤاري ننه خاص پا مسألة كي دا خوراكي شيانو دا مذبوح شيانو فدغ كي مسلمان رامان عكي چه پا دي كي دا كفار متابعات مكوا دا دي وسوسوتا غج منسا ولي دا خبر يو دا آياتو خلاف كي بل دا شيطان استاذ شیطان دی دا اغا زهر روانی دا شیطان پر لارج روانی او پر سر ولاری دا مشرک حکم جدی که جا عقیده دا اغا سو شی تحلیل و تحلیم دا غرکم دیش دی انسان پلاس کدی یا دا الله پلاس کدی. نو الله عز و جل دا شرک دا طول انحاء و اقسام و سخم و جوسه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.